أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن, قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم, والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم سفارة اكسف نمبر آيات. منافقانو با خپلو کې یو بل سره د اسلام خلاف او د پیغمبر علیه السلام خلاف بدې بدې خبرې کولې. که چا به ورته ووایي چې دا خبرې به پیغمبر علیه السلام ته ورسیږي نو څه به وایې؟ د دې به جواب کوو پیغمبر علیہ السلام دو ککون کو آسان خبر را ذکر چی اگر ار چا خبری تک وقت اگری ار چا خبر منی من بوتا دا دروغ و قسمون او خروزان بوتا پاک کو دو ککول دا دا آسان کاری. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک دیر خل اخلاق ورکڑی او دیر خو حیا والا اللہ ورکڑی وان. پیغمبر علیہ السلام به د دوی په دې خبرو باندې په دروغو پوه شو خو د حیا د وجې به دوی ملامت نه کړل. دې بې وقفه خلکو به دا ګڼله چې ګنې پیغمبر علیہ السلام پوهېده شو نور پیغمبر علیہ السلام پوهېده او د حیا نه دوی یې ملامت کړی نه دي. اللہ پاس جواب کئی کہ پیغمبر علیہ السلام خبر اوری غوگ و تگری نو دا خستاسو دا خیر خیگلے دا پارا و تا غوگ اگری نو دا پیغمبر دا خوی ستاسو پا حق کے بہتر وی کچھر ایک وگی نا چی خود ستاسو خبر نا اوری للا او تاسو سنگا خبر کرو فوراً تاسو نیولی وی پر ایک پل خبر کی نیولی وی نو دخل کو پا مخ کے بر اسوا شوی وی ملامت شوی بوی نو در ایک کل خوینا عبرت او نصیحت و آخلے او در ایک خراب و خبرنا منشه. ستاسو در دروغو پا خبرو باننی که پیغمبر علیه السلام سکوت او خاموشی وکړي دا د دې وجې نه چې کله ستا په خبره یقین پیدا شو. یقین خو د پیغمبر علیه السلام د الله په ذات دی او د مؤمنانو په خبره یقین کوي. نو د پیغمبر علیه السلام دا خاموشي او چشم پوشي یو قسم رحمت دی رسوا کوي نه. باقی دا منافقانو دا حرکات دا ناکارا عادتونا دا اللہ نا پوٹ نری پیغمبر پسی چی دیکھ کمی خبری کئی اللہ نا پوٹ نری اللہ بے اختیار کی او تاسو تبا یعنی دے منافقانو تبا سخت سزا ملا لی. ومنهم الذين يؤذون النبي بازر منافقاننا اغخلق دي يؤذون النبي جاوي تكليف رسي پیغمبر علیہ السلام تا یہ اذون النبی پدے بدگوئے باندے پدے بد خبرو باندے پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسائی. ویقولون ہوا اذن او منافقان وی ہوا اذن دیکھو بس غوگ غوگ دے یعنی زمان ہر خبری تا غوگ اگلی ہوا اذن غوگ دے یعنی غوگ کی خودن کی قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام اذن خیر لکم ساسو دا خیر دا پارق وقت کی خودن کرے ساسو پہلے دا پارق وقت اگلی یؤمن باللہ ایمان لوری پیغمبر علیہ السلام پا اللہ یقین کی دا اللہ پا خبرو بانے یؤمن باللہ پیغمبر یقین کی دا اللہ پا خبرو ویؤمن للمؤمنین او یقین کی دا مسلمانانو پا خبرو بانے دا مومنانو پا خبرو یقین کی ورحمت للذین آمنوا منکم رحمت پیغمبر علیہ السلام للذین اغی خلق دفارہ آمنوا چی ایمان روڑے دی منکم لتاسما فتاسو کسی کم مومنان دی دا اغوی دفار رحمت دی والذین یعذون رسول اللہ او اغی خلق یہ تکلیف رسائی پیغمبر علیہ السلام تا پبت گوئے اخفل باننے لہم عذاب علیم دا اغوید پر دردناک عذاب دے سخت سزا با اللہ ورکی کم خلق کی بدگوئی دا پیغمبر پشان کی کن یحلفون باللہ لکم لیرضوکم بعض وقت کی پیغمبر علیہ السلام دبی دا دو کبازی دا با اونی ولا نا دا منافقان براغلل او دا مسلمانان پا مخ که بے قسمون خوالل که من کم خبر کری دی نو پا بدنیت باندی ندی کری پا دی باندی بے مومنان رضا کول او خپل ځان طرف تا بے کول دا دوکا پرے دا دروغ و قسمونا اللہ و رسول اللہ سره نه کړی کدی په دعوه د ایمان کې واقع رښتینی وي نو دوی د مؤمن په ځای باندې دا پیغمبر علیہ السلام دا رضا کولو دا اللہ دا رضا کولو کوشش کی یحلفون باللہ لکم جو قسمون قری پا اللہ پاک باندے لکم تاسو تا لیرضوکم چی تاسو رضا کی واللہ ورسولہ احق او اللہ او دا اللہ رسول لائق دی ان یردوہ چدوی رضا کی ان کانو مؤمنین کچر دی ایمان والا دی کدی پا اللہ ایمان لری دی دی اللہ رضا کی او دا اللہ رسول دی رضا کی علم یعلمو انہو من یحادد اللہ و رسولہو أَلَمْ يَعْلَمُوا آيَةِ قُوِيْهِنَا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ أَغَسُوكِ مُقَابَلَكِ دَ أَلَّا سَرَى وَرَسُولَهُ دَ اللَّهَ دَ رَسُولَ سَرَى فَأَنَّ لَهُ نَعْلَ جَهَنَّمَا فَسْ بِشَكْتَ لَقَارَ أُوْضَ جَهَنَّمْ لِي خَالِدًا فِيهَا هَمِيشَ بَيْتِي پَلِي أُوْرْكِ ذلك الخزي العظيم دا دير لو يا رسوائي دا دا دنیا دا رسوائي نبشيدو دا پارا نفاق كي دا جهنم دا اورنا لو يا رسوائي دا بلا كمي ألم يعلموا آياتي قويتنا أنه من يحادد الله ورسوله يبيشك صوت مقابلكي لأن الله رسول صرا وأن له نار جهنم بل بيشك ذلك الزفارة أور جهنم دي خالدا فيها هميشه بيدي پده أور جهنم كي ذلك الخزي العظيم دا رسوائي دير اللويدا يحذر المنافقون منافقان تخبر مجلسينو كي دا اسلام و دا پیغمبر علیہ السلام تحق كي بد رد بیویل مومنانو پس بے آوازو نکول او دا دین اهم خبری پاگے پورے بے خندہ و مسخرے کولی بیا کدا خیال بے راگے چھ ممکن دا کدا خبر پیغمبر علیہ السلام تو رسیگی بیا بے وی پروان نیش کرے زکر پیغمبر علیہ السلام خبر اوری دو والا دے او من گو اتا دروگ خبری او کی خبری بو اتا دروگ او کو قسمون بو تا اخرو اب اے خبولی کی خب کلا دا وحی پزریہ باندے دا دوی دا نفاق دا خکار کی دو امکانو دا دوی سر بتا یراوا کہ اصنا پا قرآن پاک کے زمن بارک آیاتون نازل شی نا زمن اغفت راز بخکار شی خراب نیت بمخکار شی تا دا دی منافقانو پا دی زرک با یو قسم بزدلی او یراوا پا یو طرف با کلک پاتی کی دیل شی هر وقت پا زرک با یراوا تا پیغمبر علیہ السلام دا کلی اخلاقو فوجه خو بے کل تسلیوشی چی دست نوی خو دا قرآن دا تندر نبے کل کل از لپا را پیدوشی چی دا خو آیاتو نبراشی اور رسوا بشی نا اللہ و تفرمائی چی خواه تاسو خو توقی کوی اور دا پیغمبر پبارکی بدی ردی خبری کوی خو دا راز بمخکارکی چی دا سنو یریگی دا بکی يحذر المنافقون يريد منافقان أن تنزل عليهم ذي خبر نازل شي فبيبان سورة يو سورة ذي قبارك نازل شي يو سورة تنبئهم ذا سورة خبر داري وركي بما في قلوبهم فأغصباني في ذي قدرون تري قل استهزئوا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام شٹوخی کوئے ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ پاک رائستن کی او کارکون کی بھی ما دا اغسو تحذرون کی دستا نیرے گے جدا کمی خبر نیرے گے اقا کار بوشی سازو دا ضرور آزم با کارشی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ الله يقولن انما كنا نخوض ونلعب بتبوك في هذا لا پیغمبر علیہ السلام او مرگری روان نو بعض منافقانو دا مسخرو پا تور باندے یو بل سبیوی ویدی سلی تاو گورا کنا سلی نمورد پیغمبر علیہ السلام ویدی سلی تاو گورا دے دا شام دا محلاتو دا فتح کے دو خوبو نویلی دا روم دا خارون دا فتح کے دو خوبو نویلی دا سادہ عربو سر جنگی دلے وی دا تا دا عربو دا جنگ نرستو روم و شام والا دا دوی دا جنگ سے لوگے تو کخکاری دا عربو پا سادگانو اوڑے دلے وی او پا منظم لخ کر دی ور اوڑے دلے وی ارے منافقانو پڑے گپ شپ کے بوے من تا پتہ را سبابا دا رومیانو پا مخ کے من لاس تڑلے ولاری من با ٹول تڑلے شویو پر اسو باندے او دا روم دا لخکر مخ کے بولاری او دے صحابہ کرامو پسے وے دا قاریان دی دا خیتور دا نسل دا دروغ جن دوی چه تر باقیده فوج سر جنگیده لینه دا قسم سپک سپک خبری بیکولی پا دی خبرو بانی در روم و در شام در لفکرنا دا صحابه کرام یرول دا خبری پیغمبر علیه السلام تورو شدی که پا لفکر که منافقان دا قسم خبری که پا مسلمانان رو بچه یریه پیغمبر علیه السلام رو غسل و تپوسی که نو بس دا منافقان دا بیده جبه خوب پس تیری اوڑی روڑی پیدا اللہ محبوب امر دا یقین نہیں کہ مسلمان کمزور رہے اور رومیان اور شامیان تکرری دا یقین نہیں ہے خوشی گپ شپ لگو گد مزل لے تو دا اللہ رب پسکت کی گی دا سفر بمن سفر لنگ دو ایسے سفر لنگ دو گپ شپ لگو خوشتبین کولا دلگین کولا سفر زانتا پی لنگ دو وی خطا سو خدے و رسول پورے توقی کوئے چه گپ لگه و دا گپ چه پخونه رسول پوری لگی ای کافر شوی عذر نما پیش کرد کافر دی ولا این سألتا هم او کچری تا تپوسو که دی منافقانونا لیقولن ننو خام خابد تدیوائی انما کننا نخوض و نلعب منزان مشغولو او لوبیم کولی توکن کولی لوب توکی او دل نگیو ایسی گپ شپم لگو قل اب اللہ و آیاتی ہی او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اب اللہ آیا پا اللہ پاک کورے و رسولی ہی او دا اللہ پا رسول کورے اب اللہ و آیاتی ہی و رسولی ہی آیا پا اللہ پاک کورے پایا تنو دا اللہ پورے اور دا اللہ پا رسول پورے کنتم تستہجئون تاسو توقی کوئے خدے پورے توقی کوئے قرآن پورے توقی کوئے پیغمبر پورے توقی کوئے لا تعتذرو عذرنا ما پیش کوئے بانے ما کوئے قد کفرتم بعد ایمانکم فتاقی سرطاتو کافر شوئے رستو دا ایمان مخیر ایمان اظہارم کرلی او پدی خبر کافر شلی و دا دروغ و بانی مکہ و چل والمکہ دے کے پیدا نشتے دا نفاق صدا بدا تا ملاوی ہاں کا پا صدق سر سوکتو بو باسی او پیادا غلط کارونا نکل امید دے خودے بے معاف کی او که چه توبه اوس استیوی کفر و نفاق پکیو توخه کلیوی او استیوی توبه ناغم مات دی او کم چه توبه نوبه سی ناغم مات که دوالا ندی لا تعتذرو عذرنا دا دروغو ما پیش کوئے قد کفرتم بعد ایمانکم فتا خسر تاسو کافر شوئے بعد ایمان کم ستاس دا ایمان رو رو نو رستو این نعفو عن طائفت من کم کچر ایک منگ ماتیو کو یوی دلت لتا سنا پتا سکی یوی دلت منگ ماتیو کو نعذب طائفتا لیو بل دلب منگ پا عذاب کی گرفتار کو بے انہم کانو مجرمین پا دے وجہ سے بھی مجرمان لی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان المنافقون والمنافقات منافقان شوي او منافقان كذي بعضهم من بعض بعض ده بعض ندي يعني ده طول يو چال چلن لي كناري ندي كزنان ندي نافرمان دي بد باطن منافقان نی ناری نی زنانا زبانی اقرار کئی اظہار اسلام کئی اور شپور از پدے کی لگے دلی دی کہ اسلام تا نقصان ارسائی پیغمبر علیہ السلام تا نقصان ارسائی دا دروغ و دا چل والخبر کئی يأمرون بالمنكر دي حكم كيد ناروا دبدو كارونو حكم كيد وينهون عن المعروف او دنيكي ذكارنا منك والكي ويقبضون ايديهم او قلاصنا بندي كدا الله فنماني دخلت كول مقراشي نموت بنتي نوركي كدا جهاد دقارة دشندي خبرين نوركي دا الله دا رزاكور دا پارا حس وقت خير خيرات وغيره نكي متبن كي ويقبضون ايديهم بي بندي خلاصنا نص الله فنسيهم بي الله پاك ارکره ده دا الله حكمنا ارکره دي عمل نكي فنسيهم نطس اللام بي ارکر يعني الله ولقبل رحمت كبرخ نور كي الله يا بريخود الله دي رحمتنا بريخود كده رحمتنا بريخود نسجل طلع على وصي ايات بياني كثير طلع على الدوزخ طلع ان المنافقين هم الفاسقون بشك منافق اجري هم الفاسقون بنا فرمان لي وعد الله المنافقين وعدك لنا الله منافقان صلوصرا والمنافقات او منافقان خذوا سرا والكفار او نور كافران سرهم نصوا عليه كرنا نار جهنم دا جهنم دا اور وعده وسر كرنا خالدين فيها دي بهميشه فقور دا جهنم كوي منافقان سليم منافقان خذي او نور عام كافران نار جهنم وعده وسر جهنم ده اور کلی را خالدین فيها دی بهمیشه پا اور کیوی هي حسبهم دا جهنم ده دین پارا کافری کافی سزا را دین پس ده نور سزا ضرورت نشتا ولعنهم الله اللہ پا دیبان لعنت را لے گلے رے ولهم عذاب مقيم او ده دي لپارا هميشه عذاب ده برقرار اسيدو وعلى عذاب فده ده مطلب كي في دنیا كي كلا كلا سسختي و تكلفي ناخو كلا خوب ختم شي و ده آخرت عذاب ده ختم دو وعلى نده كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كالذين فشانت لأغي خلق من قبلكم تستاذ نمخ كتير شوي فقواتكم كافر قومنا تير شوي لي نافرماني كول أغويلم صدارا دي موجودة لفارهم كالذين فشانت لأغي خلق من قبلكم تستاذ نمخ كتير شوي لي كانوا أشد منكم قوة أخوي استاسنا بقوة كدير زياتو دير زورا ور وأكثر أموالا أو مال كم ديرو وأولادا فأولاد كم ديرو بشي ام ديرو مال ام ديرو قوة ام ديرو أغا خلق تشو نيس نابود شو جهنم تورا سيغل ودا موجودة كافر دا فخوانو عمر قوة ام نشتا فخوانو عمر مال ام نشتا فقوانو كافرهم ربكي النشتا نأغويل عذاب نبش نشو كدير مال دير بكي دير قوة صلى غبش نشو دي بس نبش فاستمتعوا بخلاقهم فس أغوي فيدا حاصلك للا فقفل برخبان لي دنياي فيدا فقوانو فقفل برخبان لي حاصلك للا فاستمتعتم بخلاقكم پس تاسم پا خلاب رخبان فیدا حاصل اکے اگوی دخل دنیا مال و دولتنا پا دنیا کی فیدا واقشتا لارل او تاسو موجودا دخل مال دنیا وغیرنا فیدا واقلے کما استمتع الذین من قبلكم لکا سننگی چی فیدا اغشتا اغی خلقو من قبلكم چی تاسو نمخ کی تیر شویدی بخلاقهم پا خلاب رخبان لے وقلتم کالذی خاضو وخوضتم او تاسم ورمن وطلئے پا دنیا پا خوندو پا مذاو کی کالذی پشانت دا اغی کسو خادو کہ مخ کے تیر شوی دی مخ کے خلق دا دنیا پا مذاو کی سنگن نو تیو اگر سے تاسم دا دنیا پا دے مذاو کی ننو جائے اولائکا حبطت اعمالهم دہ کسان چیدی حبطت اعمالهم دردی عملون برباد شویدی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت و پاخرت کے دردی کافر و عملون پا دنیا و پاخرت دوارو کی تباہ و برباد و اولائکا هم الخاسرون او امدغ کسان نقصان والا دی پا دنیا کی وطا خیر و برکت نرے حاصل پا آخرت کی وطا برکت نرے حاصل او کہ پا دنیا کی دا دنیا سمزے وطا رسیدنی دا حقیقت کے استدراج او عذاب دے استدراج دا تو پا مزا مزا پا گرف کرا کر دا خودے پا گرف کرا کر دی عذاب وطا ملو شدنی نکمک کے آیات کے اللہ فرمائی فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم تا دے خلق کمال دیر دے اولاد دیر دے پا دے کے تعجب مکوا دا نبی طار عذاب دے علم یأتهم نبأ الذین من قبلهم آیا راقل نجیتا نبأ الذین خبر دا اخیقلتو من قبلهم چدین مکتین شویدی قوم نوح قوم نوح عليه السلام لي وعاد وثمود او عاد يعني وثمود يعني نوح عليه السلام ده قوم حاله وخبر دي تراغلني في طول طوفان كي الله دوكلن ده عاد يعني ده ثمود يعني خبر دي تراغلني كي الله عذاب ورك وقوم ابراهيم او ده ابراهيم عليه السلام ده قوم خبر وتراغلني واصحاب مدين او دا مدین والو خبر و تنبی راغلے مدین تا شعیب علیہ السلام راغلے والمؤتفکات او اغا خلق چی داوی خارون اولی دلیری دلوت علیہ السلام قوم داوی دا خارون قلی را زمکا پی نسکو رکلا زمکا دا نور زمکا نجدا شلا اسمان طرف تا اختلا او دا اغزین نسکور اکلو دیزمکی پیرا اخلاس اکلا نا غزمکا غزمکی توتا چی دا برا نا دیزمکی لرال نزمکا کی کند جوڑا شنا فاغی کی اسم اوگو والاری اردن سرنزدی بحر میت و دول بحر میت مر دریاب دیدی سی بحر میت و دیدی سی و تذکوی کی پدی کی حیث جاندار جندی نپا دیکی دغه ځای د سیل نه دی په داسې ځای باندې چې څوک تېرېږي نو ګړندې له دغه ځای نه لاړ شي اوس هغه ځای کې چې د سیل ځایونه جوړ شوي دي خلک ځي سیل پکې کوي نو دا د سیل ځای نه دی دغه ځای کې د خدای نه ویرېږي ګړندې ده او دغه اوبه داسې ټینګې دي که سړی پکې لامبو وایي نو ډوبېږي نه نو خلک پکې لامبو هم دی وحې وایي ټینګې اوبه دي دا دا سیل زی او دا لمبلو زی او دا کیل تماشی زی نری بلکہ دا دا عذاب زیر دے دے کہ اجارا دا اللہ نما پیو غوارا کہ خدا دا قوم دے تبا کرو ما تبا مکو فما عذاب را نشی علم یأتهم نبأ الذین من قبلهم آیا راغل ندی بیت خبر دا آغی خلق من قبلهم کی دین مکی تیر شیوی دی مکی خوب تیر شیوی قوم نوح وعاد وثمود اذا نوح عليه السلام قوم دي عاديان وثمود يعني وقوم ابراهيم او ده ابراهيم عليه السلام قوم واصحاب مدين او ده مدين خار والا والمؤتفكات او اغخارون تي نذكر شوي دي لوط عليه السلام قوم اتتهم رسلهم بالبينات راغليو تي تخفل پیغمبران بالبينات فواضح دلائل سرا فما كان الله ليظلمهم پس ندی اللہ پاک پدی بانے ظلم کرے وے اللہ پدی ظلم ندی کرے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی فزاننو بانے پخفل ظلم کرو نافرمانی کولنو فزانی ظلم پخفل کرے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مخی آیاتنو کی دا منافقان صفات بیان شو بطور مقابلہ دا مومنان صفتنا او ذکر کی مومنان سری و مومنان خزی بعضهم اولیاء و بعض بعض مددگار دا بعضی دی دینی کارنو کی او بل سر تعاون و امداد کی یا امرون بالمعروفی مومنان ناری نزنان امر کی دنے کے دکارنو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ مَنِ كَوَلْكَيْدَ بَدَيْدَ كَارُنَنَا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمُزْخَائِمَي وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَزَكَاةَ أَدَاكَي وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ تَابِدَارِ كَيْدَ اللَّهُ دَ اللَّهُ دَ رَسُولُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ هم دقا خلق تبی زرمت اللہ با قبیبان رحمو کی ان الله عزيز حكيم بيشك الله قد عزيز حكيم زبردست حكيم حكمت وعلى ري وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد كرد الله قد ذا مؤمنان سروا سرا او ذا مؤمنان خذوا سرا وعد كرد ذا سوى عده كرد جنات دا جنت دا باغن تجری من تحتها الانهار جاری بویلان دا غین نهرنا خالدین فیها ہمیشہ بی پدغ جنتنو کے اوپر باغنو کے ومساکن طیبتا او دا اسے دو پاکی دا زیون بوی پدے جنت کے دا کم دے فی جنات عدن پا جنت عدن کی بوی جنت عدن کے بعد پاکیزہ دا اسیدو زینوی مساکن طیبتن فی جنات عدن لدے تشریح دا سدا عدن ستوی وی قصر من لؤلؤت یو محل و یو بنگلدہ من لؤلؤة دا مرغل رجولة دا في ذلك القصر 70 دارا فدغ محل كبا أو ياكورن من ياقوتة حمراء دا سرو ياقوت بجور وي دا يو محل لي فدك تندب كورن وي 70 دارا أو ياكور بفكي من ياقوتة حمراء دا سرو ياقوت بجور وي كور بسوني في كل دار 70 بيتا یا پہ ہر یو کور کے با او یا کمری وی من زمردت خضراء اگر با دشنو زمردو نجوڑی وی ہر کور کے او یا کمری وی دشنو زمردو جوڑی وی فی کل بیت 70 سریرا یا پہ یو کمرہ کے با او یا کتن پراتی وی او یا کتن یا تختن و پچی وی علا کل سریر 70 فراشا یا پہ ہر یو کت یا پہ ہر یو تخت بانے 70 فراشا او يا فرش نبطراتوي من كل لون هر قسم رنگ پرنگ فرش نبطي على كل فراش زوجة من الحور العين جا فهر يو فراش باندبا يو بيبيوي جا غبض الحور العين نبي فيو كمرش او يا فرش نبي او فهر يو فرش يو بيبي ناس در حور العين غد غد استرق نبي راغت استرګ کون کله د چپل استرګ کون نکې د جنت د دیوان او چپل استرګ بنوي راته کټ استرګ حور العين او په یو بل روایت کې په کل بیت 70 مائده په هر یو کمره کې او یا درستخانه به ویلوي على كل مائده 70 لونا من طعام په هر یو مائده په هر یو درستخان باندې او یا رنگ طعام به پروتي او دا دا جنت دا حوران دا حور العين دا دا شمارا وطبی دی جنا جبا دے محل کے دن اویا کور دی پا ہر کور کے اویا کوہی دی ستر ضرب ستر او بیا دا غین رس پا ہر یو فراش باندی بیبین ناس دارا دا شمیر بیا زرگون باور کی دا بیبیانی دا جنت دا حورانی دوی خپلو کی یو بل سر راس سندر مندر موی پا جنت کی اغا سندر احادیث کی راگلی دی وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعَيْنِ فَجَنَتْ شِبَيَوْ اجْتِمَاعِوِي يَوْ جَلْسَغُمْ دَجُورَ الشِّبِرَ لَحُورُ الْعَيْنِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ أَغِيبَ خَلْ آوَازُنَا قُرْتَ كَرِوِي لَمْ يَسْمَعِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا إِذَا غِيبَ النَّسَ الْمَخْلُوقُ أَوْرِيدِ لِنَرِي يَقُلْنَا هَذَا جَنَّةَ فَحُورَانِ وَيْنِ وَنَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ أَبَدًا نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا نَحْنُ الرَّازِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ ذا جنت غفوران يوب السراء سندره نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ أَبَدًا مَنْ بَهَمِشَ هَمِشَ فَدِي جَنَّةُ كِيُو فلا نبيض أبدا شرب هلاكيبنا نحن الناعمات فلا نبأس أبدا من بهم يشق نعمة نخيو فلا نبأس أبدا نشرب فقران كيبنا نحن الراجيات فلا نفقط أبدا من بهم يشرب يقبل خاوندان نخشال أو رزايو فلا نفقط أبدا شرب امتخف كيبنا هر وقت بمروغ يجنج غرب لي طوبى لمن كان لنا وكنا لا خوش حال لأغشان فارا لمن كان لنا تغز من جزال فارا دي وكنا له أو من دعويل فارا يو لا فجنة عدن شبيبيان لغياد يوب السراء ومساكن طيبة في جنات عدن فاكذا دا اسیدو مکانات لی فجنت عدن کی ورضوان من اللہ اکبر او دا اللہ رضا من دید دینم دیر لویدا فلی جنت کی جنتیانو تا قسم قسم نعمتنا ملوشی اللہ پاک آواز کی دی جنتیانو تا اے زما بندیانو فیدا بندیانو تی لبیک حاضر یو اللہ وایا اللہ تو حل رضیتم اس رضائے تاسو رضائے خوشحالے ندا مومنان پا جنت کیو یا اللہ ولی برزانیو رضائی اللہ تا فمن نعمتنا انعامات کی کریری دیر نعمتنا لیرا کری دوزخنا لخلاص کو جنت تیرا کر رنگون دلالا سفن کر توروالی نبی بشکلو وَهَلْ أُعْتِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ذَا دِينَ أَفْضَلْ كَنُورْ دَرْكَمَا ذَا دِينِ عَمَتُنَا نَا أَفْضَلْ نُورْ دَرْكَمَا وَسَكُورِ مِلَانِي يَرْكَرِ هي پروردگار ذَا دِينَ دِير أَفْضَلَ وَمُبَارَكْ بَلْبَ شِشِي هي دقا وقت اعلان وشي أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي زَقْبَلَ رَضَى مَنْ دِي تَاصُلَ دَرْكُمَا فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا دین پس بچرم تاسونا ناراض نشما اللہ اعلان کو وحل علیکم رضوانی ما قبل رضوان و رضا من دی تاسونا درک للا فلا اسخط علیکم بعده ابدا دین پس بچرم ناراض نشما اللہ رضا خوش کل آواز من سمرا نشی زمان طریق وقل اللہ دا آواز را ولی چی اللہ ویز خوش حال شما اتاسنا بخفا کی جمنا ذالک هو الفوز العظیم دا دیر میں کامیابی و مراد مندلی سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار